รมมาติมาตาปิตโรแปลว่ามารดาบิดาพระท่านว่าเป็นพรหมของบุตรบิดามารดาเลิศประเสริฐสมท่านเป็นพรหมเหมือนเปรียบพระเทียบสอนด้วยรักบุตรรักธิดาสุดอาวรเฝ้าอาทรกังวลล้นหัวใจยามลูกทุกข์ทุกข์ด้วยช่วยเป็นทุกข์ยามลูกสุขพลอยสุขทุกสมัยเมตตาบุตรรักบุตรสุดอาลัยพระคุณใหญ่มากครันพรรณนาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกฎแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าผีชิงลาไหมครับฟังแล้วอาจจะเข้าใจไขว้เขวเพราะฉะนั้นก็ขอเล่าถึงความเป็นมาของคำว่าลาซะก่อนชาวใต้นะเชื่อกันมาแต่โบราณแล้วว่าผู้ล่วงลับสู่ปรโลกที่เคยทำบาปไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นี่พอตายไปแล้วก็ต้องไปเป็นเปรตอยู่ในแดนนรกได้รับทุกข์ทรมานอดอยากหิวโหยแสนสาหัสเพราะฉะนั้นถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือน10ของทุกปีเปรตเหล่านี้จะได้รับการปลดปล่อยให้กลับมาสู่โลกมนุษย์ครั้งหนึ่งเพื่อมารับทานจากบรรดาลูกหลานและญาติมิตรที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็ทำบุญอุทิศให้แล้วก็จะอยู่จนกระทั่งก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในวันแรม15ค่ำเดือน10ถึงจะกลับไปยังแดนนรกเหมือนเดิมในช่วงของวันเวลาที่ว่าเนี่ยบรรดาชาวใต้ไม่ว่าจะประกอบสัมมาอาชีพอยู่แห่งไหนของประเทศต่างก็พากันกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อจะร่วมประกอบงานบุญทักษิณานุปทานอันเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับของตัวโดยทั่วหน้างานบุญนี้ชาวใต้ได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณจนถือเป็นประเพณีที่จะละเว้นเสียไม่ได้แล้วก็เรียกกันจนติดปากว่าประเพณีบุญศาสตร์เดือน10หรือว่าประเพณีชิงเปรตโดยปกติแล้วประเพณีชิงเปรตนี้จะจัดกันปีละ2ครั้งครั้งแรกจะทำกันในวันแรม1ค่ำเดือน10เรียกว่าวันรับตายายส่วนครั้งที่2จะทำวันแรม15ค่ำเดือน10เรียกว่าวันส่งตายายในพิธีบุญศาสตร์เดือน10ของชาวใต้นี่จะมีการจัดมรับคือการจัดสำรับอาหารคาวหวานต่างๆเอาไปทำบุญที่วัดมรับหรือว่าสำรับที่ว่าเนี่ยนอกจากจะมีอาหารหวานคาวได้แก่ข้าวสวยกับข้าวต่างๆยังมีของหวานขนมผลไม้ผลไม้ก็เป็นไปตามฤดูกาลส่วนขนมเนี่ยก็จะเป็นของเฉพาะซึ่งขาดเสียไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวจนถือเป็นสัญลักษณ์ของงานประเพณีนี้ก็คือขนมลาขนมพองขนมดีซัมขนมสะบ้าและขนมเทียนในงานบุญศาสตร์เดือน10นี้นอกจากจะยกมรับไปทำบุญที่วัดกันแล้วหลังจากพิธีสงฆ์เสร็จก็ยังมีการละเล่นสนุกสนานของบรรดาลูกหลานกันอีกนั่นคือการชิงเปรตในช่วงเทศกาลนี้แทบทุกวัดของภาคใต้จะต้องทำการสร้างร้านเปรตบางทีเขาก็สร้างไว้ถาวรร้านเปรตนี่มีลักษณะคล้ายๆโต๊ะตัวใหญ่นำเสาไม้จำนวน4ต้นมาปักบนพื้นบริเวณวัดจัดการวางคานปูพื้นไม้กระดานสูงจากพื้นประมาณ3เมตรต้องทำให้แข็งแรงนะผู้คนที่นำอาหารคาวหวานหรือว่ามรับไปทำบุญที่วัดเนี่ยจะจัดเตรียมส่วนหนึ่งไว้วางที่ร้านเปรตด้วยมีทั้งข้าวสวยมีกับข้าวต่างๆขนมผลไม้แล้วก็เงินใส่ไว้ในกระทงใบตองรอจนกระทั่งพระมาสวดมาติกาบังสกุลอธิจบพวกเด็กวัยรุ่นก็จะพากันปีนขึ้นไปบนร้านเปรตส่วนเด็กที่ปีนไม่ไหวก็จะมีพวกผู้ใหญ่ช่วยจับส่งขึ้นไปพอขึ้นไปได้แล้วก็จะแย่งของทุกอย่างที่วางอยู่บนนั้นกันอย่างสนุกสนานพวกผู้ใหญ่ก็ส่งเสียงเชียร์กันลั่นวัดเสร็จจากชิงเปรตในวัดแล้วก็ยังมีการชิงเปรตนอกวัดอีกโดยแต่ละครอบครัวจะจัดเตรียมอาหารหวานคาวมาวางตามชายรั้ววัดหลังจากอธิษฐานแผ่อุทิศบุญกุศลแล้วก็จะให้เด็กๆแย่งชิงกันส่วนมากจะเป็นเด็กเล็กๆที่ไม่มีโอกาสขึ้นไปชิงของบนร้านเปรตใหญ่ในวัดจุดประสงค์จริงๆของการชิงเปรตนอกวัดก็คือเป็นการอุทิศให้ผู้ล่วงลับที่เคยทำบาปมหันต์เมื่อครั้งยังมีชีวิตก็เลยไม่สามารถจะเข้าไปรับส่วนบุญในวัดได้ส่วนอาหารหวานคาวที่แย่งกันมาได้พวกเด็กๆก็เอาไปกินกันเป็นที่อร่อยสนุกสนานชาวใต้เชื่อกันว่าการที่ให้พวกเด็กๆ ร่วมกันชิงเปรตนี้จะทำให้วิญญาณบรรพบุรุษดีใจแล้วก็หมดห่วงกังวลเนื่องจากได้เห็นบรรดาลูกหลานญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่มีความสนุกสนานก็แสดงถึงความอยู่เย็นเป็นสุขของลูกหลานวิญญาณก็จะได้ไปสู่สุคติหมดห่วงหมดกังวลทีนี้คำว่าลาเนี่ยหมายถึงขนมลาที่ใช้ในเทศกาลเดือน10และยังเป็นประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนซึ่งอาจจะไม่มีในภาคอื่นของไทยทีนี้จะเล่าถึงเหตุการณ์ผีชิงลาที่ได้บอกไว้แต่ทีแรกนะครับเป็นประสบการณ์ผีหลอกที่ได้เกิดขึ้นกับแม่คุณนิยมเมื่อ40กว่าปีก่อนแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศกาลเดือน10ที่ใกล้ๆบ้านของคุณนิยมมีวัดประจำตำบลแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มีอาณาเขตกว้างขวางหลายไร่มีทั้งโรงเรียนประชาบาลแล้วก็มีเปลวคำว่าเปลวนี่เป็นภาษาถิ่นใต้หมายถึงป่าช้าเปลวนี่เข้าใจจะแผลงมาจากคำว่าเปลี่ยวหรือว่าที่เปลี่ยวเปลี่ยววัดเนี่ยมีบริเวณกว้างไปจดชายหาดสมัยนั้นยังไม่ได้จัดให้เป็นระเบียบโดยศพที่เผาก็เผากันไปส่วนที่ฝังก็ฝังกันสะดวกขอเป็นเพียงแต่พื้นที่เป็นเปลวก็ฝังได้ก็เลยไม่น่าแปลกใจถ้าจะเห็นมีหลุมศพระเกะระกะมากมายมีทั้งที่เป็นกองดินหญ้าขึ้นปกคลุมเขียวชะอุ่มและที่ถูกเจ้าภาพขุดศพขึ้นเผาแล้วก็ปล่อยหลุมร้างไว้ไม่เอาดินกลบปิดก็ยังมีให้เห็นนะสมัยคุณนิยมเป็นเด็กก็ไปเล่นซ่อนหาไปแอบกันในวัดคืนเวียนเทียนยังเคยลงไปแอบในหลุมศพร้างพวกนี้มาแล้วในท่ามกลางหลุมศพระเกะระกะนั้นสุดเขตที่ติดกับชายหาดจะมีเชิงตะกอนตั้งเด่นอยู่เชิงตะกอนนี้มีลักษณะเป็นกำแพงก่ออิฐฉาบปูนตั้งขนานกันอยู่สองแผงถ้ามองจากชายหาดขึ้นไปมันรกครึ้มไปด้วยดงหนาดบรรยากาศก็อึมครึมวังเวงน่ากลัวแม้จะเป็นเวลากลางวันก็แล้วแต่เสร็จแล้วแม่ของคุณนิยมเนี่ยปกติเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วเช้าตรู่วันนั้นตอนที่หาบสะแรกหนักอึ้งเดินตามหลังลุงมาห่างๆพอถึงตรงเขตวัดก็เร่งย่ำเท้ามันก็จะวิ่งไล่ทันลุงที่กำลังเดินนำอยู่ข้างหน้าป่าก็ร้องตะโกนให้พี่ชายเดินช้าลงสักหน่อยเพราะว่าตัวเองตามไม่ทันแล้วแม้ว่าลุงจะรู้สึกรำคาญอยู่บ้างแต่ก็อดสงสารน้องสาวไม่ได้เพราะรู้ดีแม่เป็นคนกลัวผีก็หยุดรอบ่นพึมพำพึมพำกลัวอะไรก็ไม่รู้นี่มันตอนเช้ากลางวันแสกๆผีที่ไหนมันจะมาหลอกสว่างออกอย่างนี้จะเช้าจะค่ำฉันไม่รู้แล้วก็ฉันกลัวผีอ่ะแม่ก็กระฟัดกระเฟียดติดนิสัยขี้งอนถูกตามใจมาตั้งแต่เล็กมีผีที่ไหนกับคนตายเขาก็เอาไปเผากันหมดแล้วพี่หลวงไม่ได้ยินที่เขาลือเหรอเรื่องคนถูกผีหลอกที่เปลววัดเราเนี่ยหลอกกันวันแสกๆเลยอ่ะพี่หลวงนี่เป็นภาษาถิ่นใต้หมายถึงพี่ชายที่บวชเรียนแล้วถ้าภาคกลางเขาจะเรียกพี่ทิศถ้าทางเหนือเขาก็เรียกหนานตอนนั้นลุงทั้งหาแป้งหนักบนบ่าแล้วก็รำคาญไม่อยากจะต่อปากต่อคำกับน้องสาวก็ปิดปากเงียบก็เดินต่อแม่ก็รีบเดินตามไปติดๆป่าก็บ่นเพ้อไปตลอดทางจนกระทั่งมาถึงบ้านทวดวันนั้นที่บ้านทวดมีเพื่อนบ้านเอาแป้งมาร่วมทำขนมลาด้วยกันหลายคนต่างก็ขมิ้นขมันช่วยกันคนละไม้คนละมือทำไปพลางก็พูดคุยหยอกล้อกันไปเป็นที่สนุกสนานลุงก็กุลีกุจอไปห่อฟืนมาก่อจนควันขโมงไปทั่วบริเวณพวกผู้หญิงหลายคนก็ช่วยกันกวนแป้งบางก็กำลังช่วยกันหามกะละมังแป้งที่กวนเสร็จแล้วไปวางใกล้ๆกระทะขวักไขว่อุลมันจนกระทั่งแม่ลืมเรื่องกลัวผีไปเสียสนิทชุลมุนวุ่นวายอยู่จนตะวันตกดินทำขนมลาเสร็จคนอื่นเขาก็แบ่งส่วนของตัวกลับไปบ้านหมดแล้วเหลือแต่ลุงกับแม่ที่จะต้องอยู่ช่วยทวดเก็บข้าวของให้เข้าที่เข้าทางซึ่งกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยเวลาก็ล่วงเลยไปเกือบสองทุ่มลุงก็เข้าไปลาทวดก่อนจะชวนน้องสาวเตรียมกลับบ้านความไม้คานยังไม่ทันได้สอดก็ไปในสาแรกนะเสียงหนึ่งก็ดังมากระทบหูเป็นเสียงผิวปากของใครคนหนึ่งจากนั้นก็เป็นเสียงวิ่งดังตุบๆๆผ่านข้างบ้านไป โดยที่ไม่มีใครเห็นคนตัวคนวิ่งเพราะว่าเวลานั้นมืดสนิทสองพี่น้องชะงักกึกยังกันนัดกันวัวหลายตัวในคอกซึ่งเป็นได้ถุนบ้านทวดพากันวิ่งแตกตื่นชุลมุนทวดเองที่กำลังสารวนจัดข้าวของอยู่บนบ้านก็ได้ยินก็ผลุนผลันออกมาบอกให้หลานทั้งสองหยุดการเดินทางเดี๋ยวรอให้ทวดจัดเก็บของเสร็จซะก่อนจะได้ไปส่งทวดก็ให้เหตุผลบอกว่าระยะเนี้ยคนเขาลือกันหนาหูว่าเห็นคนแปลกหน้า 5-6 คนมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหมู่บ้านเราพวกมึงอย่าเพิ่งไปมันอาจจะเป็นพวกโจรก็ได้คำว่าพวกโจรเนี่ยทำให้แม่เกิดความกลัวขึ้นมาทันทีก็คิดเอาไว้เสียงผิวปากเมื่อตะกี้เนี่ยคงจะเป็นการส่งสัญญาณนะพวกโจรเพียงแต่ไม่แน่ใจว่าโจรพวกนี้มันคิดจะปล้นใครกันแน่ต่างกับลุงลุงนี่ไม่กลัวไม่ได้หวั่นวิตกแต่ประการใดเพราะว่าลุงมีอาชีพเป็นครูเวลานั้นยังสอนอยู่ที่โรงเรียนประชาบาลในตำบล นั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ลุงเคยไปสอนอยู่ที่อื่นหลายแห่งมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเพราะฉะนั้นก็มีคนรู้จักและเคารพนับถืออยู่ทั่วไปลุงก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาทำร้ายแม้ว่าคนผู้นั้นจะเป็นโจรก็ตามความเชื่อมั่นของลุงใช่ว่าจะทำให้ทวดนี่เบาใจลงได้ท่านก็อ้างเหตุผลให้ฟังว่าถ้าพวกนั้นเป็นโจรที่มีคุณธรรมก็ดีไปแต่ถ้าเป็นโจรจนตรอกมันคงไม่แยกแยะว่าคนที่มันจะปล้นนี่เป็นใครอีกทั้งแม่ตอนนั้นก็ยังเป็นสาวรุ่นลุงพี่ชายคนเดียวนี่จะปกป้องน้องสาวได้ยังไงเหตุผลของทวดก็ทำให้ลุงจำนนแล้วก็ยอมให้ไปส่งแม้ว่าจะรู้สึกไม่ค่อยเต็มใจนะก็ตามเพราะว่าเป็นห่วงว่าเมื่อทวดส่งพวกเขาถึงบ้านแล้วตอนขากลับทวดก็ต้องมาเพียงลำพังคนเดียวก็อาจจะเกิดอันตรายกับทวดได้และเวลาเดียวกันลุงก็คิดหาทางแก้ไว้ว่ามาถึงตอนนั้นก็จะหาทางเกลี้ยกล่อมทวดให้นอนค้างคืนเสียที่บ้านนะหากทวดยินยอมปัญหาก็จะได้หมดไปเวลานั้นเกือบสามทุ่มแล้วทุกครัวเรือนปิดประตูดับตะเกียงเข้านอนจนหมดบรรยากาศทั่วละแวกก็ตกอยู่ในความสงบสงัดแม้แต่ไก่ในเล้าก็หยุดเคลื่อนไหวจะมีบ้างนานๆครั้งก็ได้ยินเสียงวัวในคอกที่อยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยมันเอาตัวสีกระเสาเรือนเสียงดังครืดกรืดบางตัวก็สะบัดหางฟาดก้นมันเองดังเพี้ยพะเพื่อจะไล่ยุงแต่คนทั้งสามก็ไม่ได้เอาใจใส่หันไปชวนกันออกเดินทางลุงก็หาบสะแรกออกเดินนำหน้าแม่ก็หาบเดินอยู่ตรงกลางทวดมือหนึ่งก็ถือใต้จุดไฟลุกโชนสว่างสวยอีกมือก็ถือมีดพระคมกริบเล่มเบ้อเร่อจะเดินรังท้ายมุ่งหน้าลัดตัดลงทางชายทะเลสามคนตาหลานก็เดินเรียบเลาะลัดมาตามชายหาดลมพัดเย็นเวลานั้นแสงใต้ในมือทวดก็จอมแวมจอมแวมก็มองเห็นหนทางได้ชัดเจนขึ้นบ้างชายหาดมันเป็นดินทรายขาวผ่องมันก็เสริมความสว่างอีกระดับหนึ่งนะแต่อย่างนั้นก็ไม่ใช่จะปลอดภัยเสียทีเดียวเพราะหากเดินไม่ระวังเนี่ยโอกาสจะพลาดพลั้งตกไปในหลุมที่พวกเด็กซนมันมาขุดหาปูลมแล้วก็ไม่ได้กลบเอาไว้อะมันก็ย่อมเกิดขึ้นได้นะขนาดบางทีก็ลงไปถึงกระเท้าแพลงก็เคยมีมาหลายคนแล้วเวลาล่วงไปไม่นานลุงกับแม่ที่หาบสะแรกใส่ขนมลาไว้เต็มเปี่ยมโดยที่มีทวดเดินอยู่ข้างหลังนี่ก็มาถึงมุมวัดทางด้านทิศใต้อีกเพียง19ก็จะถึงต้นกระโดนใหญ่ที่ต้นของมันทะมึนสายกิ่งก้านจนเห็นใบไหวไหวสะท้อนแสงจันทร์กระโดนใหญ่นี้ทอดกิ่งแผ่ใบหนาปกคลุมบริเวณจนมืดมิดนะเสร็จแล้วจักจั่นจักจั่นมันก็กรีดปีกส่งเสียงเซ็งแซ่พร้อมเพรียงกันเหมือนจะข่มขวัญให้คนเดินทางนี่ผวามันก็สมปรารถนาล่ะเพราะว่าทั้งสามคนนะสะดุ้งโหยงชะงักงันไปด้วยกันพอตั้งสติได้กำลังจะก้าวเดินต่อไปเสร็จแล้วเสียงหอนอันโหยหวนเยือกเย็นก็แว่วมากระทบหูกระตุกประสาทคนได้ยินให้กลัวโดยเฉพาะแม่ถึงกับสั่นงันงกเลยเพราะว่าเสียงหมาหอนหลายตัวมันคล้ายกับจะดังมาจากในวัดข้างหน้านั่นแหละและดูเหมือนว่ามันกำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาอย่างเร็วเลยประชันกับเสียงจักจั่นที่ส่งเสียงไม่ยอมหยุดทวดกับลุงเวลานั้นถึงแม้จะหวาดหวั่นอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่เท่าแม่แม่นี่ขวัญบินตั้งแต่ได้ยินเสียงจักจั่นที่แรกแล้ว แม่เล่าให้ฟังบอกว่าคนเก่าคนแก่แถวบ้านเราเนี่ยเขาถือมากเวลาได้ยินเสียงหมาหอนจะห้ามไม่ให้ทักหรือว่าร้องไล่หมาเป็นอันขาดเพราะว่าเขากลัวผีจะปรากฏร่างออกมาหลอกหลอนได้เพราะฉะนั้นคืนนั้นทวดกับลุงถึงแม้จะรู้ว่าแม่น่ะขวัญบินไปแล้วแต่ทั้งสองคนก็ไม่มีใครพูดว่าอะไรแม้แต่คำปลอบใจสักคำก็ไม่มีก็เดินดุ่มดุ่มกันไปข้างหน้าเหมือนกับไม่ได้ยินเสียงอะไรนะเสร็จแล้วไปถึงบริเวณหน้าเปลวหรือว่าหน้าป่าช้าเสียงหอนของหมาก็ยังไม่ขาดหายเหมือนกับพวกมันมารอมารวมตัวรอกันอยู่ในป่าช้าเนี่ยนะมาถึงตรงนี้แม่ก็มองเข้าไปที่เชิงตะกอนแต่ก็ไม่พบสิ่งใดผิดปกติก็เลื่อนสายตาไปที่ดงหนาดบริเวณดงหนาดนั้นฝูงหิ่งห้อยนับร้อยกำลังกระพริบจ้ะจิตก็เกิดหวั่นหวาดสยองครามขึ้นมาทันทีโดยไม่มีเหตุผลถึงกระหาบสาแหลกเดินใจลอยไม่มองทางเป๋ไปเป๋มาจนเกือบจะเสียหลักไปชนลุงข้างหน้าหลายครั้งเวลานั้นฝูงหมายังส่งเสียงหอนไม่ได้หยุดทั้งยังดังขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าเสร็จแล้วเสียงหวีดหวิวยาวยาวก็ดังแทรกเสียงหมาหอนเข้ามามันเป็นเสียงผิวปากต่อมาก็ตามด้วยเสียงวิ่งดังตุบๆๆเหมือนกับที่ได้ยินตรงข้างบ้านทวดมาตอนหัวค่ำมาแหละแต่ว่าต่างกันเพราะว่าตอนนี้ทุกคนรู้ที่มาของเสียงมันดังมาจากแถวโคนมะพร้าวต้นใดต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้เชิงตะกอนก่อนจะผ่านหายเข้าไปในพุ่มใบหนาดหนาทึบแม่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นแม่สับสนเป็นอย่างมากเพราะตอนแรกเนี่ยเสียงหมาหอนทำให้นึกถึงผีอย่างเดียวพอได้ยินเสียงผิวปากกับเสียงดังตุบๆคล้ายคนวิ่งผ่านไปแม่ก็คิดถึงพวกโจรขึ้นมาอีกท่านคิดว่าพวกโจรอาจจะสะกดรอยตามมาเพราะว่าถึงแม้ในตัวพวกท่านทั้งสามเนี่ยจะมีเงินติดตัวไม่กี่บาทแต่ว่าสร้อยทองที่ห้อยคอลุงกับแม่เนี่ยก็เพียงพอจะล่อใจมิจฉาชีพพวกนี้ติดตามมาได้เหมือนกันถึงตอนนี้ทั้งลุงทั้งแม่ทั้งทวดไม่ต้องรอให้ใครเตือนใครก่อนทั้งสามคนก็ต่างพร้อมใจกันย่ำเท้าไปข้างหน้าอย่างเร็วจนแทบจะกลายเป็นวิ่งเกือบจะพ้นเขตป่าช้าอยู่รอมมาร่อแม่ก็ได้ยินเสียงถอนหายใจของใครคนหนึ่งมันดังมาจากในป่าช้าหรืออาจจะดังมาจากในพุ่มหนาดนี่ก็ไม่รู้แม่เหลียวกลับไปมองโดยอัตโนมัติแม้ว่าตอนนั้นจะเกิดความกลัวขนาดหนักก็ตามก็เห็นหิ่งห้อยเป็นร้อยยังกระพริบแสงอยู่ตรงนั้นแหละเสร็จแล้วแม่ก็มองต่อไปที่หลุมศพระเกะระกะอย่างไม่ตั้งใจทุกอย่างมันก็เหมือนอย่างที่เคยเห็นทุกวี่ทุกวันไม่ได้มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาสักอย่างนะเสร็จแล้วเสียงผิวปากดังหวิวจนแก้วหูแม่สะเทือนเลื่อนลั่นเย็นวาบที่ต้นคอคล้ายๆถูกใครเป่าลมใส่มันมาอยู่ใกล้ๆข้างหลังแม่นี่แม่รู้สึกบรรยายไม่ถูกตอนนั้นแทบจะล้มตึงทั้งยืนแม้อาการจะไม่สู้ดีแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรทำให้แม่นี่หันกลับไปดูข้างหลังภาพที่เห็นนอกจากต้นกระโดนที่ยืนต้นเป็นเงาดำมืดห่างไปร้อยกว่าเมตรก็ไม่เห็นอะไรที่ชวนให้สงสัยอะไรเลยแต่พอแม่หันกลับมาในขณะที่คิดจะเดินหน้าต่อไปทั้งถาดทั้งกระด้งกระเชอที่ใส่ขนมลาอยู่เต็มเปี่ยมค่อยๆหลุดลอยจากสแลกที่แม่หามอยู่บนบ่าเหมือนกับถูกมือที่มองไม่เห็นหยิบขึ้นมาอย่างนั้นพอหลุดลอยออกจากสะแรกทั้งถาดกระด้งกระเชอก็พากันกลิ้งตะแคงเหมือนล้อรถเสร็จแล้วก็วนอยู่สองสามรอบก็พลิกคว่ำตรงชายหาดขนมลาที่บรรจุอยู่หกกระจัดกระจายเรี่ยราดเต็มพื้นทรายบริเวณนั้นแม่ก็ยืนตะลึงจังงังและที่ประหลาดก็คือขณะเกิดเหตุทั้งลุงทั้งทวดเหมือนกับไม่ได้รับรู้ทั้งสองคนยังเดินดุ่มไปข้างหน้าไม่เหลียวหลังเหมือนกับไม่มีแม่ร่วมเดินทางมาด้วยกว่าแม่จะได้สติหวีดร้องออกมาเสียงดังลั่นหาดทวดกับลุงก็เดินไปไกลหลายสิบก้าวแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงหวีดร้องและหันมาเห็นเข้าก็พากันยืนตะลึงงันไปทั้งคู่ด้วยเหตุที่เรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะหวายเหนียวและแข็งแรงสี่เส้นที่ยึดโยงกันสี่มุมของสะแรกนั้นมันโอกาสที่มันจะหลุดออกมาเนี่ยมันยากยิ่งกว่ายากแล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าแม่ที่เดินอยู่ตรงกลางทำไมกลับไปเดินรังท้ายจนถูกทิ้งห่างไปตั้งแต่เมื่อไหร่พอทวดกับลุงตั้งสติได้ก็รีบกลับมาช่วยเก็บข้าวของที่หล่นกระจายอยู่เต็มพื้น